stay. Stay while the night is still ahead. So maybe I'll stay. Stay while the night is still ahead. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Kokomo uit 1982 en A Little Bit Further Away. En daarvoor een oud nummer van Bob Dylan. Nu in de uitvoering van Magnet, Lay Lady Lay uit 2003. Alfred Blokhuizen praat met Dinja Jansen van het singer-songwriter duo Jody Moon. Op vrijdag 23 februari treedt in het theater De Twee Hondjes in Hellevoetsluis het singer-songwriter duo Jody Moon op. Met welke muziek gaan ze je oren verwennen die avond in het theater? Ik ga erover praten met Dinja Jansen. Zij is lid van het duo. We praten nu met haar via Messenger. Welkom in het programma. Ja, dank je Alfred. Ja, Dinja, de band Jody Moon. Wat is dat voor een band? Jody Moon is eigenlijk een duo, want Johan Smeets en ikzelf zijn de kern van de band. En nou ja, goed, je noemt zoiets altijd een band, maar wij spelen voornamelijk of met z'n tweeën, omdat Johan gitarist is en zingt. En ik zing en speel bas en speel piano. En daarnaast spelen we ook vaak met trio of kwartet. Dus dat wil zeggen dat er een cello of een viool bij is. Dus dat zijn een beetje de verschillende bezettingen die we hebben. En, maar Johan schrijft alles voor de strijkers ook. Dus Jody Moon is echt Johan en ik. Ja, maar waar komt het vandaan? Ja, als je heel even goed nadenkt. Jody Moon, Johan, Dichtna en de maan. Heb je een Jody Moon. Bij volle maan bedacht ook? Nou, dat weet ik niet meer. Het is inmiddels toch 11 jaar geleden. Want dit jaar 12 jaar zelfs dat we zijn opgericht. Jullie doen een theatertour door Nederland. Waaronder twee hondjes in Hellevoetsluis. Komende vrijdag. Wat mogen mensen verwachten van jullie show? Kijk, dit is natuurlijk een programma voor rustige muziek. Dat spelen we zeker, want daar houden we ook ontzettend van. Maar daarnaast, Bellis hebben natuurlijk een beetje het imago dat het een beetje slapjes is. En dat iedereen gaat zitten dutten en zo. En dat is in ieder geval wat mensen niet kunnen verwachten. En wij doen gewoon ons eigen ding. Dat wil zeggen dat wij alleen maar onze eigen muziek spelen. En dat is meer een mix tussen folk en blues en pop zit er ook in. Ook wat klassieke invloeden. We improviseren ook. Dus mensen krijgen eigenlijk een hele eclectische avond voorgeschoteld. In die zin dat het natuurlijk wel een eenheid is. Het is niet zo dat we echt hele verschillende dingen doen. Maar het is eigenlijk allemaal samengebald in onze sound. En dat wil zeggen dat er een kleine verrassing in zit. Mensen denken dat ze lekker alleen maar komen luisteren. Maar er komt nog iets bij. Maar goed, dan moeten ze maar lekker komen. En dan zien ze dat we nog een kleine verrassing in petto hebben. En wat ze dan zeker kunnen verwachten is veel dynamiek. En dat ze meegevoerd worden in onze verhalen. En dingen die wij meemaken en horen van mensen om ons heen. En dat vertaalt in Jody Moon muziek. Wat is Jody Moon muziek precies? Ja, weet je, wij passen niet in een hokje. En dat is voor Nederland een beetje een probleem soms. Althans voor de radio hoor. Misschien voor jou helemaal niet. Maar ik merk dat mensen dat lastig vinden als ik niet ons in een bakje kan schuiven van jazz of pop of folk of blues. En dat is een beetje wat ik net zei, is dat het heel erg wij is. En mensen vergelijken ons wel eens, maar dat is maar net de bril die je op hebt met Fleetwood Mac. Ja goed, ik krijg vaak het compliment of dat mensen zeggen dat ik op Joni Mitchell lijk qua stemgeluid. En dat is natuurlijk heel erg de bril van de mensen zelf. En ik vind dat heel mooi en ik vind het ook heel lief dat iedereen dat vindt. Maar het is wel gewoon echt ons en dat lijkt eigenlijk nergens op. Nu zeg je Joni Mitchell, betekent dat ook dat jullie hele betrokken teksten hebben? We hebben wel betrokken teksten, ja absoluut. Omdat ik... Mensen vragen me vaak, hè, van waar haal je dat nou vandaan? En dat is heel vaak zo dat ik in de bos loop of vrienden spreek of helemaal niemand spreek. Ik luister ook weinig muziek thuis, want we zitten al zoveel in de muziek dat ik stilte heel prettig vind. En dus die verhalen die komen gewoon een soort van door mij heen en ik zing ze, die teksten. Dus ik schrijf ze ook. Johan heeft daar niet zo heel veel over te zeggen. En dat gaat over alles en nog wat. Maar dat zijn eigenlijk altijd wel verhalen die autobiografisch zijn voor een deel, maar eigenlijk overal vandaan kunnen komen. Ja, nu zijn jullie al 11 jaar samen een duo. Wat wil je brengen als muzikant? Wat wil je overbrengen? Wat ik graag wil overbrengen is, of wat wij, want dan spreek ik ook een beetje namens Johan, is dat mensen echt een avond gewoon samen met ons op onze eigen maan of een planeet zitten. Want je doet dit niet alleen. Hè? Als artiest sta je natuurlijk op dat podium. Maar je moet natuurlijk ook feedback terugkrijgen van je publiek. Er moet in die zaal ook wat gebeuren. Waardoor je dus samen zo'n avond een aantal uren vormgeeft. En dat is het allerleukste. Is dat je het samen brengt. En dat mensen ook meegenomen worden. Maar ook hun enthousiasme en hun meebewegen, ook terugzenden naar het podium. Dat klinkt dan misschien een beetje vaag, maar het is echt iets wat heen en weer gaat. Dan merk je aan het einde van een avond, als dat gelukt is, dat mensen daar heel erg van kunnen genieten en dat iedereen heel blij naar huis gaat. En dat vind ik heel fijn. Hoeveel songs brengen jullie op zo'n avond? Ja, het ligt aan de toegifte. Meestal moeten we wel toegifte spelen, als ik eerlijk ben. 18 à 20 songs, 21, zoiets. Jullie spelen de 23e dus in de Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Hoe laat gaan jullie beginnen? 7:15. En zijn er nog kaarten? Volgens mij wel, ja. Jullie hebben inmiddels 5 cd's gemaakt en de 6e is op komst. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over de eerdere cd's? Misschien ook tracks bekijken, beluisteren? Dat kan zeker op onze website op www.jodymoon.com. En hij is ook op allerlei internetsites, dus iTunes bijvoorbeeld of bol.com te koop. En ook na het optreden kunnen mensen een cd kopen. Goed, ik wens je een hele fijne avond. Een mooi optreden op 23 maart in de Twee Hondjes in Hellevoetsluis. En we gaan natuurlijk een mooi stuk muziek van jullie draaien. Fijn, dank je. With money in our pockets, we wrote our names in blood. Put our games in the attic and now we ride at high speed. Climbing up a tree, you know, they mostly stay the same. The time goes by and changes everything. With money in our pockets, we wrote our names in blood. Put our books on the staircase and now we're riding high speed. Rode into the rain, yeah, we mostly stay the same. The time goes by and changes everything. There's nothing wrong with this. It's all here in our mind. You are just a child and I am just the same. Quelque chose dans mon soir dans la ville endormie, il y a des voix qui me chuchotent tout bas, une histoire qui n'est rien qu'à moi. Quelque chose dans mon cœur me parle de ma vie, entre un grand mystère qui commence et l'enfance qui finit. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Bichifre was dat. And Something Inside So Strong. En daarvoor Elsa uit Frankrijk. En Quelque Chose Dans Mon Coeur. uit 1987. Het Huis de Poort in Schiedam biedt al jaren een podium aan gearriveerd talent en aan veelbelovend jong talent. Dat straks, na Blanche en City Lights. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? I could never leave you in the city light. I could never beat the storm in your eyes, the storm in your bright eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? Love came in between the space and the city light. All we are is you. Stars in your eyes, the stars in your dark eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? Put some light into our lives, but keep the storm that's in your eyes. Let's put some light into the light. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? To lose it all. Blanche was dat. Artiesten die met een zekere regelmaat in het Huis de Poort in Schiedam optreden en die doorgaans doseren aan toonaangevende conservatoria in binnen- en buitenland, stellen één keer per jaar voor het Huis de Poort een speciaal programma samen met hun vaak zeer talentvolle studenten. Herman de Bruin. In de studio zit Ad van der Kouwe. En als Ad van der Kouwe in de studio is, namens de stichting Het Huis de Poort, dan is er wat aan de hand in Het Huis de Poort. En er komt een uniek concert, Ad. Welkom. Bedankt. Ja, er komt weer wat aan. Ja, en uniek. Nou ja, meestal is het uniek wel, maar het is nu echt unieker dan uniek, volgens mij. Hoe uniek kun je het hebben? Yeah. Nou, wat vooral zo is, is dat we eigenlijk nog nooit zoveel muzici tegelijk in het Huis de Poort hebben gehad. Ik weet ook eerlijk gezegd nog niet helemaal precies waar we ze gaan laten, maar dat gaat vast en zeker goed komen. Hoeveel heb je er? Het staat nu op 24. 24? Ja. En vrij internationaal, zag ik. Heel internationaal. Van Argentinië tot Thailand tot Korea, Japan, ja. Amerika. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Waar haal je ze allemaal vandaan? Ja, daar uit die landen natuurlijk. Of studeren ze hier? Dat heb ik gelukkig niet hoeven doen. We hebben in het Huis de Poort regelmatig allerlei muzici die bij ons optreden. Mm-hmm. En bijna al die muzici die zijn tamelijk beroemd. En beroemde muzici die hebben altijd leerlingen. En wij hebben dit keer aan Mineke van der Velde. Mineke van der Velde is een van de Nederlandse beroemdste bespelers van de Viola da Gamba. Hebben we gevraagd om haar studenten te vragen om bij ons een concert te verzorgen. Ja, die taak daar heeft ze zich nogal goed van gekweten. Want behalve dat ze haar eigen studenten heeft gevraagd, heeft ze ook studenten van een aantal collega's daarbij gevraagd. Nee. Met name Daniel Brugge, bekende fluitist. Ook docent op het Koninklijk Conservatorium. Heeft een aantal van zijn studenten meegenomen. Ja, en zo kwam er dus langzaam maar zeker, groeide dat en groeide dat. En tot mijn, ook wel een beetje schrik, maar leuke schrik, waren dat er dus inmiddels 24 geworden. Ja, ik denk stiekem met mezelf van, Mieneke van der Velde heeft verschillende keren bij ons opgetreden. Ze weet hoe groot het is, of hoe klein. Ja. Dus het wordt een puzzeltje. Oude muziek, dan zou je denken Nederland, de klompendans, hoe komt dat? Oei. Nee, dat is eigenlijk een beetje een soort toevallige samenloop van omstandigheden. En dan moeten we terug naar de jaren 80. Mm-hmm. En toen waren er in de wereld van de klassieke muziek nogal wat mensen die riepen van ja, die muziek van voor 1750, die spelen we eigenlijk op een 19e eeuwse manier, met 19e eeuwse stijl instrumenten. We doen dat met een symfonieorkest, zoals dat in de tijd dat de muziek gecomponeerd werd eigenlijk nog helemaal niet bestond. En toen waren er een paar Nederlanders, waaronder nou, bekende zijn Ton Koopman en Frans Brugge. Nou, Frans Brugge is overigens de vader van de Daniël Brugge. Die dat vermoedde ik al. Ja. Ik denk, ik zal het nog eens even vragen, maar je komt er al over. Ja, ja. En die hebben toen gezegd van, dat moet zo niet. We moeten gaan proberen om die muziek weer uit te voeren zoals het ooit gecomponeerd was. Nou, toen kwamen plotseling allerlei vergeten instrumenten als het klavercimbal en de viola da gamba en houten dwarsfluit in plaats van metalen dwarsfluiten kwamen allemaal weer terug. En omdat dat zich eigenlijk vanuit Nederland toen over de wereld verspreid heeft, is Nederland toch altijd daarin toonaangevend gebleven. Ja, ja. Dus als we het met het voetbal niet redden, dan is wat dat betreft de oude muziek in een schrale troost. Ja, daar komt denk ik wel wat ander publiek op af. Ongetwijfeld. Denk ik, maar want hooligans kennen jullie niet, hè, de oude muziek. Gelukkig maar iets. Wel mensen die heel geïnteresseerd zijn. Zeker, ja. Neem ik aan. Dat gaat ook gebeuren binnenkort? Ja. 23 februari, vrijdag 23 februari, is dus in het Huis de Poort het concert met zogenaamde consortmuziek. Consortmuziek, dan moet je je voorstellen, dat zijn groepen muzici die eigenlijk allemaal varianten van hetzelfde instrument bespelen. Dus bijvoorbeeld een serie gamba's en een serie fluiten. En dat doen ze zo ongelooflijk gelijk, dat je eigenlijk het idee hebt of als je bijna naar één instrument aan het luisteren bent. Alsof ze samen een orgel zijn. Zo, ja. Dat is, en staat daar dan een dirigent voor? Of? Nee, er staat geen dirigent voor. Dat is niet nodig. Dat is wel heel leuk dat je dat zegt. Want ook die dirigent is eigenlijk een 19e eeuwse uitvinding. Oké. Okay. In de tijd van bijvoorbeeld Bach moet je je voorstellen dat Bach vannacht zijn klavercimbal een beetje de boel zat te luiden. Ja, ja, ja. Maar het was dus niet zo dat daar een dirigent voor stond. Nee, dat is allemaal nieuwerwetse ideeën. Relatief nieuwerwets. Relatief, gaat ook weer een paar mee. Ja, okay. Maar jullie willen helemaal terug naar de bron. Zij gaan helemaal terug naar de bron. En in dit geval dus met muziek vooral uit de 16e en 17e eeuw. 16e, 17e eeuw. Daar moeten mensen dus rekening mee houden. Dat maar wel een bijzonder geluid, denk zeker ik. En een bijzondere klank die je dan gaat horen. Als je tenminste nog het publiek erbij kan hebben. Want je zei al in het begin, we moeten kijken hoe we gaan puzzelen met zitplaatsen. Ja, nou ja, we hopen er het beste van. En het zal deze keer in ieder geval niet zo koud zijn in de kerk. We gaan niet al die namen noemen, maar er zijn heel veel mensen over heel de wereld. Kan je rustig stellen. Maar dat staat allemaal op de website, neem ik aan. Dat is allemaal op de website te vinden. www.huistepoort.nl. Heel veel plezier ook bij het concert en dank voor het gesprek. Word je een minnaar willen? Ik doe alles wat je verlangt. Dan verander ik mijn wild gekras in betoverende zwanenzang. Het zal dan wel het laatste zijn dat ik ooit zal zingen. De liefde heeft per slot geen tijd voor onderhandeling. Er is sinds lang geen mens op straat. De stad is leeg, er is niemand meer om elkaar nog te beminnen. De wereld is alleen aan ons. We gaan om

dimples were all they gave for free to ugly duckling girls like me. We all play the game when we dare to cheat ourselves. It's solitaire, inventing lovers on the phone, repenting other lives unknown. Ugly girls like me at 17. Het jaar was 1975 voor Janis Ian en At 17. Op donderdag 22 februari aanstaande is meermalen bekroond auteur Oek de Jong te gast in de bibliotheek in de Korenbeurs in Schiedam. Herman de Bruin. In Schiedam hebben we een literair café en de secretaris van het literair gezelschap, die zit hier in de studio. Jan Gordijn, welkom. Hallo. Een literair café, dat is er al een poosje in Schiedam. Ja, daar zijn we vorig jaar januari mee begonnen. Ja, en dan hebben jullie schrijvers of dichters of ja, wat meestal? Ja. Nou, meestal schrijvers. De vorige maand hadden we in het kader van de Dag van de Poëzie hadden we een aantal dichters. Ellen Dekwiet en Charlie Dichter, een Schiedamse dichter, en M uit Rotterdam. Maar deze maand, februari, komt Oek de Jong. Ja, schrijver. Ja. Beroemde schrijver. Ja, dat kan je wel zeggen. Hij heeft in 1977 zijn eerste verhalenbundel heeft hij gepubliceerd. De Hemelvaart van Massimo. Kan ik me nog goed herinneren, 40 jaar geleden dat ik dat heb gelezen. Ja, zijn meeste werk, dat is eigenlijk wel Pier en Oceaan. 800 bladzijden genieten, kan je wel zeggen. Ja, waarover gaat dat voor de luisteraar die daar ja, helemaal geen idee Pier van en heeft? Oceaan, dat is eigenlijk de geschiedenis van een familie van ongeveer de hongerwinter tot begin 70er jaren. De hoofdpersoon, dat is Abel Noorda. En nou, die wordt geboren rondom 1952 en tot ongeveer zijn 19e daar gaat het boek over en hij wordt geboren in Friesland en het gezin vertrekt naar Zeeland. En je ziet hem eigenlijk opgroeien. En, je ziet ook de situatie op dat moment in Nederland zo. Ja, ja, je ziet ook eigenlijk is het zeg maar een weerslag van Nederland. En dat komt ook nog een keer tot uitdrukking in het taalgebruik van Oek de Jong. Dus het is een fascinerend werk. Ja. Ja. En een fascinerende gast dus om te hebben in dat literaire café. Ja. Gaat binnenkort gebeuren dus? 22 februari. Ja. Ja. Het begint, de inloop is 19:30 in de Korenbeurs in Schiedam. Het programma dat begint om 20:00. Hij wordt geïnterviewd door Ursula van Riel. En ik kan me ook wel voorstellen van dat er ook voor het publiek wel gelegenheid is om vragen te stellen. Ja, want wat gaat zo'n interviewer dan vragen aan zo'n schrijver, een beroemde schrijver? Gaat ze zeggen, ja, hoeveel boeken heb je geschreven? Of gaat het nou, nee, want dat kunnen we allemaal tellen, op zijn eigen website. Ook de jongen heeft een eigen website, dan kun je dat allemaal zien. En het staat in Wikipedia. Maar ik denk dat het over zijn werk zal gaan. En dan met name zijn belangrijkste werk dan, Pier en Oceaan, tenminste in mijn ogen. Ja, en dat maar het kan ook zijn dat andere mensen andere vragen hebben, maar die kunnen ze wel stellen. Ja. Oek de Jong, komt het literair café? Als u erbij wilt zijn, dan moet u zich van tevoren melden of kan dat gewoon op de avond zelfs? De kaartjes die kunnen al worden aangeschaft. Dat kan in de bibliotheek in de Korenbeurs. Het kan in de Schiedamse boekhandels. Je kan reserveren via reservering at de bibliotheek Schiedam. Je kan ook een mailtje sturen naar het literair gezelschap. Allemaal mogelijkheden. Dan kan je een kaartje reserveren. Maar ook aan de zaal is nog zeker wel een kaartje te verkrijgen. En nog een keer de datum en de tijd? Het is 22 februari. De zaal gaat open om 19:30. Het programma dat begint om 20:00. Een kaartje kost slechts €10. Kijk. Donateurs van het literair gezelschap en leden van de bibliotheek die krijgen 2,50 korting. En met een CEP-pas mag je voor slechts €5 al naar binnen. Kijk, dat zijn allemaal dingen die daarin meespelen. Het literair café komt eraan. Oek de Jong is daar de gast en Jan Gordijn, secretaris van het Literair Gezelschap, vertelde erover. Heel veel plezier ook op die avond en dank voor het gesprek. Graag gedaan. Niet van de Beatles, maar van de Overlanders dit keer. Michel. De late avond van dinsdag 20 februari maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Judy Tsouk sluit af met Stay With Me Till Dawn. Fijne nacht. Is this a game? I don't understand what's going on.